aixecar-se un dia més. El món no espera. I tu no pots aturar-te. Per ells, pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny, cal que hi anem junts. Si mires enrere, hi veuràs el rastre d'un camí que no ha estat fàcil. Davant, només l'horitzó. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca. Ha marcat Messi, ha marcat Messi, ha marcat Messi! Som-hi.